पार्टी जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी गेड़ी नारे ऊपर चलाके कटी पटी जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी गेड़ी नारे ऊपर चलाके तक दी भी नहीं तक दी भी नहीं मेरा रख दी भी नहीं तक दी भी नहीं तू तक दी भी नहीं मेरा रख दी भी नहीं नवी कटी चल शो कांदा ओ मुड़ के ता वेख सोने करे तेनु अपना रख लिया मेरी मम्मी ने तेरे वास्ते आज बल्लिए नी रेड चूड़ा ले लिया मेरा डैडी पैसे वाला कस सोने दी सवाला नोट तेरे तो थरो करदा ओ मुड़ के ता वेख सोनी है मुंडे होर ना पलो करदा ओ मुड़ के ता वेख सोनी है रखिया मैं तेरे नाल घूमण दे थारी सोच नहीं गल सिरे दी मैं तेनू दसदा मैं तेरे मेरे बच्चियां दे नाल भी सोच नहीं मैं तां घूमां तेरे पिछे जेड़ियां ने मेरे पिछे तां नी सारियां नू नो करदा ओ मुड़ के तां वेख सोणिया